Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W Chile seria wstrząsów wtórnych. Najsilniejszy miał siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Minister rolnictwa twierdzi, że Polska nie dostała od Moskwy informacji o rozszerzeniu embarga na mięso. Według Rosji ma zacząć obowiązywać od poniedziałku. Tylko w Warszawie w uroczystościach wzięło udział 1500 osób. Polacy uczcili 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Seria trzęsień ziemi na północy Chile miały siłę prawie 7,5 stopnia w skali Richtera. Nie ma doniesienia o ofiarach. Z Santiago de Chile nasza korespondentka. Nieco ponad dobę po trzęsieniu ziemi 8,2 w skali Richtera ten sam północny region Chile nawiedził niezwykle silny wstrząs wtórny. Mieszkańcy regionów Arica, Tarapacá i Antofagasta donoszą jednak, że ziemia trzęsła się równie mocno co wczoraj. Władze kraju ponownie ogłosiły prewencyjny alarm przed tsunami wzdłuż całego wybrzeża kraju. Będzie to kolejna noc, jaką mieszkańcy ewakuowanych terenów spędzą poza domami. W wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Chile zmarło 6 osób. Prezydent Chile Michelle Bachelet ogłosiła wczoraj stan klęski żywiołowej w 3 najbardziej poszkodowanych regionach północy kraju. Z Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Minister rolnictwa mówi, że polska strona nic nie wie o rozszerzeniu rosyjskiego embarga na naszą żywność. Drogami oficjalnymi nie dotarł żaden komunikat, twierdzi Marek Sawicki. Informacji nie otrzymała także Unia Europejska, dodaje minister. Nie prosiliśmy się, jeśli chodzi o Rosję, o żadną taką decyzję i też jeszcze raz do państwa apeluję, nie upraszajcie i nie kuście losu. Według Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego od poniedziałku Rosja wprowadza embargo na wszystkie produkty spożywcze zawierające wieprzowinę. Zakaz dotyczy Polski i Litwy. To niepokoi przedstawicieli branży mięsnej w Polsce. Witold Choiński mówi, że sprawa może mieć podłoże polityczne. Jeśli to dotyczy tylko i wyłącznie Polski i Litwy, prawdopodobnie tak to trzeba odczytywać, ponieważ Unia Europejska twierdziła, że nie podda się w negocjacjach z Federacją Rosyjską. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska zareaguje na to stanowisko w rynku Federacji Rosyjskiej. Komisja Europejska już zapowiedziała, że złoży skargę do Światowej Organizacji Handlu. Od 30 stycznia obowiązuje embargo na mięso wieprzowe. Moskwa wprowadziła je w związku z wykryciem w Polsce i na Litwie ognisk afrykańskiego pomoru świń. Za nieco ponad 3 tygodnie zostanie ogłoszony świętym. Jana Pawła II wspominali wczoraj Polacy, uczcili 9. rocznicę jego śmierci. W Warszawie około 1500 osób wzięło udział w czuwaniu na Placu Piłsudskiego. Uroczystości przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Tematem czuwania była świętość. 9 lat temu przeżegnaliśmy go smutni. A dzisiaj przeżywamy go w refleksji, zadumie nad świętością, ale jesteśmy radośni, bo wiemy, że on jest z nami, że on jest w niebie, błogosławiony, a za chwilę kanonizowany. Rocznica śmierci papieża to dzień, w którym warszawiacy co roku licznie gromadzą się na Placu Piłsudskiego. Zarówno ja, jak i córcia, może to jest przedstawicielką tego pokolenia JP2, pokolenie nadziei. Czułem się tak trochę i w obowiązku i z serca tak się przyszło. Kulminacyjnym punktem uroczystości był utwór Cisza odegrany przez Trębacza o godzinie 21:37, czyli w godzinę śmierci papieża. Grzegorz Maczek, Polskie Radio. Ambasador Hiszpanii w Londynie wezwany do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wręczono mu protest z powodu, jak to określono, prowokacyjnego wtargnięcia hiszpańskich jednostek na wody terytorialne Gibraltaru. W ubiegłym roku dyplomata wysłuchał 3 takich protestów. Tym razem Brytyjczycy skarżyli się na wtargnięcie na swoje wody hiszpańskiego statku oceanograficznego, któremu towarzyszył ścigacz żandarmerii Guardia Civil. MSZ w Londynie podkreśliło, że doszło do naruszenia suwerenności brytyjskiej nad Gibraltarem. Ta suwerenność nad 6 km² skalistego przylądka, potwierdzona traktatem z 1713 roku, jest jednak solą w oku Hiszpanii. W zeszłym roku doszło już do kilku poważnych incydentów na wodach Gibraltaru, włącznie z użyciem broni przez hiszpańskich żandarmów. Hiszpanie zarzucają władzom Gibraltaru, że usypali nielegalną rafę z betonu, utrudniającą ich rybakom połowy w zatoce Algeciras. Rząd Gibraltaru twierdzi, że nielegalne były połowy, a nie rafa. Londyn odmawia rokowań o podzieleniu się z Hiszpanią suwerennością. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Para pand wielkich z Chin ma trafić do Malezji. Polecą samolotem linii Malaysia Airlines. Przekazanie zwierząt uzgodniono wiele miesięcy temu, ale w związku z zaginięciem samolotu tego przewoźnika przeciwko odesłaniu pand protestują chińscy internauci. To kolejne chińskie reperkusje prowadzonych już od prawie 4 tygodni bezskutecznych poszukiwań Boeinga, na pokładzie którego było 153 Chińczyków. W związku z przeciągającą się operacją w Chinach słychać coraz więcej słów krytyki pod adresem władz Malezji i przewoźnika. Internauci krytykują też przekazanie Malezji pand. W Chinach ten gest uznawany jest za przejaw zaufania do innego państwa, tym bardziej, że zgodnie z chińskim zwyczajem pandy są jedynie wypożyczane na okres 40 lat. Przekazanie pand Malezji uzgodniono w 2012 roku z okazji 40-lecia stosunków między obydwoma krajami. Na pierwszą parę pand w Malezji czeka 160 tysięcy metrów kwadratowych lasu bambusowego, który będzie dla nich nowym domem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w meczach ćwierćfinałowych Real Madryt pokonał 3-0 Borussię Dortmund, a Paris Saint-Germain 3-1 Chelsea Londyn. Dla królewskich wygrana na Santiago Bernabeu oznacza niemal pewny awans do półfinału. Pierwszy gol Garetha Bale'a padł niespełna 3 minuty po rozpoczęciu spotkania. Drugą bramkę zdobył Isco w 26 minucie. Były zawodnik Walencji został wpisany na listę graczy w ostatniej chwili po kontuzji Di Marii. Ostatniego gola strzelił w 56 minucie Ronaldo. Portugalski napastnik wprawdzie zszedł z boleściami w 84 minucie, ale w wyjątkowo dobrym humorze. Rozegrał setne spotkanie Ligi Mistrzów, a do tego w rozgrywkach europejskich w tym sezonie zdobył 14 gola, czyli wyrównał rekord Messiego. Dla Realu wieczorne zwycięstwo miało podwójne znaczenie. Nie tylko niemal przypieczętowało awans drużyny, ale też wyrównało rachunki za ubiegłoroczną porażkę, kiedy to Borussia Dortmund wyeliminowała w półfinale królewski klub. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Do 67 minuty w barwach Borussii grał Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski pauzował z powodu kartek. W drugim meczu PSG pokonało Chelsea 3-1, gole dla Paryżan strzelali Lavezzi, David Luiz, to gol oczywiście samobójczy, oraz w 93 minucie Javier Pastore. Jedynego gola dla The Blues z rzutu karnego zdobył Eden Hazard. Z powodu kontuzji, czyli zszedł też z boiska z boleściami, do 67 minuty grał Zlatan Ibrahimowicz, który potem nabawił się urazu mięśnia uda. Mecze rewanżowe w przyszły wtorek. Kolejny świetny mecz w koszykarskiej lidze NBA rozegrał Marcin Gortat, drużyna Polaka, Washington Wizards minionej nocy. Zwycięstwem z Boston Celtics 118-92 zapewniła sobie awans do playoff. Koszykarze ze stolicy USA start w drugiej rundzie rozgrywek zapewnili sobie pierwszy raz od 6 lat. Marcin Gortat w tym sukcesie ma bardzo duży udział. Był najskuteczniejszym zawodnikiem wśród czarodziejów. Trafił 10 z 13 rzutów z gry. Wykorzystał również 2 rzuty wolne. Łącznie uzyskał 22 punkty. Ponadto Gortat zanotował 8 zbiórek i 4 asysty. Zaraz po zakończeniu pojedynku z Boston Celtics drużyna Washington Wizards na środku parkietu wspólnie tańczyła z radości. W tym roku awans do playoff był najważniejszym celem klubu. Z Chicago Jan Pachlowski. W Polsce koszykarki grały w pierwszych meczach półfinałowych. CCC Polkowice przegrało z Artego Bydgoszcz 57-61, a Wisła Kampa Kraków wygrała z Energą Toruń 82-42. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Dziś pochmurno i deszczowo, głównie w centrum i na wschodzie. Po południu przelotnie popada na południu kraju, tam możliwe również burze, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowy, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 11 w Elblągu i Olsztynie, 13 w Toruniu i Grudziądzu, 16 w Warszawie, Świnoujściu i Zamościu, 19 w Poznaniu i Tarnowie, do 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 9 minut po 7. Już niedługo, dokładnie za 4 minuty, poznają Państwo pytanie i będzie można wygrać podwójny karnet na Orange Warsaw Festival. Proszę się przygotować i wysłuchać jeszcze piosenki dnia. Cage the Elephant. confessed you were my father. Now I love you like a brother. Earthquakes shake the dust behind you. This world at times will blind you. Still I know I see you. I 7 trójek, to jeszcze w każdej innej sprawie właśnie słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w sprawie tych bzików kulinarnych dzwonię, bo ja mam coś takiego, że ja się nigdy nie napiję wody z mokrej szklanki i wiadomo jak to się nazywa, to mi się wzięło stąd, że jak byłam mała i piłam wodę z saturatora, to mówili na to gruźliczanka i jakoś mnie tak to wzięło, sfobowało i teraz nie piję z mokrych szklanek. Dziękuję. No czasem się tak zdarza, nie wiem, być może jakoś się to nazywa. Po 7:35 będziemy rozmawiali o przeróżnych bzikach jedzeniowych, między innymi o fleksitarianach. Ale to wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Ale są też takie osoby, które nie zjedzą obiadu, jeśli pożywienie, że się tak wyrażę, na talerzu dotyka siebie nawzajem. Czyli jeżeli na przykład buraczki leżą troszkę na ziemniaczkach, a do tego jeszcze kotlet też się styka. No tak jest. No niektórzy tak mają. 14 minut po 7. Teraz już czas na pytanie. Orange Warsaw Festival 2014. Nazwę zespołu Pixies wymyślił gitarzysta grupy Joey Santiago. Otworzył słownik na przypadkowej stronie i zdał się na los. My prosimy o przemyślany wybór i odpowiedź na pytanie, jakim słowem? Jednym można opisać Pixies, zespół, który inspirował Nirvana, PJ Harvey i The Strokes. Zespół, o którym David Bowie powiedział kiedyś, że był najlepszą rzeczą, jaka zdarzyła się w muzyce w latach 80. David, a co z twoim Let's Dance? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Przypomnę Państwu pytanie, jakim jednym słowem można opisać zespół Pixies. Bardzo proszę, 73533, koszt to oczywiście 3,69 groszy brutto. I regulamin na stronie internetowej. Jak Państwo słyszeli, jeśli ten pan gitarzysta zdał się na los, to zespół mógł się też nazywać Los Lobos, ale nie o to pytamy. No to panie Davidzie, co tam z tym Let's Dance? No i pan David także zaśpiewał, zaprezentował się nam bardzo ładnie. 20 minut po siódmej. Tak taki zuch. No a teraz Krystian Hanke. I zaczniemy od ten przegląd prasy od łososiowych, czyli ekonomicznych stron Rzeczpospolitej. To będzie w ogóle drogowy i taki dla kierowców przegląd prasy. Proszę o uwagę zainteresowanych. Po pierwsze, z rynku znika 500 stacji benzynowych, donosi dział Ekonomia i Rynek. Ruszyły zmasowane kontrole Urzędu Dozoru Technicznego. Mają wyłapać stacje widma. Ich jest sporo, kontrole dopiero przed nami. Szczegóły właśnie w dziale Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Jeśli już o ekonomii mowa, Gazeta Polska codziennie pisze o tym dziś, że Polaków nie stać na rozrywkę. W uaktualnionym przez GUS koszyku inflacyjnym wyraźnie widać, że Polacy zaciskają pasa. Gros swojej pensji wydajemy na produkty pierwszej potrzeby, a więc żywność i ubrania, a także na użytkowanie mieszkań. Na przyjemności niewiele już zostaje, czytamy w Gazecie Polskiej. Aż 1/4 wydatków gospodarstw domowych stanowi żywność, co jest udziałem dużym. Wzrosła w koszyku pozycja odzież i obuwie z 4,78% do ponad 5%. No i rzeczywiście ten dział, który zubożył nam troszkę portfele, albo inaczej, zubożone portfele ten dział pozostawiają na boku, czyli dział rozrywki. Zwłaszcza kategoria restauracje i hotele zanotowała istotny spadek, pisze Gazeta Polska. Ekonomiści są zgodni, że w tym roku, o ile poprawi się sytuacja ekonomiczna w kraju, powinien nastąpić wzrost wydatków na dobra wyższego rzędu. To chyba dobra informacja, chociaż to o ile jest jeszcze tutaj warunkiem sine qua non. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze o tym, że nie ma branży wolnej od oszustw. Prawie 80 tysięcy pustych faktur w sumie na 10 miliardów złotych ujawniły urzędy kontroli skarbowej w drugiej połowie 2013 roku. Dziennik Gazeta Prawna porównał dane z kraju. No i to wszystko Państwo znajdą, te wyliczenia, ale tytuł nie napawa optymizmem. Przypomnę, nie ma branży wolnej od oszustw. Na dodatek obok, no to już jest na inny temat, ale też rzecz, która Państwa może zainteresować. ZUS obawia się szturmu w lipcu. Jeśli decyzję o wyborze ZUS czy OFE ubezpieczony pozostawi do ostatnich dni lipca, może okazać się, że automatycznie zostanie przepisany do zakładu, mówi prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Z nim rozmowa dziś też w dzienniku Gazecie Prawnej. No i teraz trzy szybkie, czyli trzy informacje dla kierowców. Po pierwsze, rząd chce zmusić kierowców do regularnych badań samochodów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje wprowadzenie obowiązkowego karania mandatem kierowcy za brak aktualnych badań technicznych pojazdu. Także gdy kierowca nie jest właścicielem samochodu, to ważne. Dziś zależy to od decyzji policjanta i zdarza się raczej sporadycznie. Obowiązkowe mają być też naklejki na auto dokumentujące pozytywny wynik przeglądu. Propozycja ministerstwa idą w kierunku rozwiązania, w którym byłaby to naklejka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej, podobnie jak ma to miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Teraz, jak jest, wiemy, czasami się dogadują z diagnostą kierowcy, płacą dopiero po zakończeniu przeglądu. Teraz wszystko ma być na początku, opłata za przegląd najpierw, samochód ma być sfotografowany i tak dalej. Procedura dość uszczelniona, przegląd techniczny z naklejką. Ten artykuł dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej z kolei o tym, że miliardów złotych sięgają nieściągnięte opłaty za przejazdy drogami, dowiedziała się Wyborcza. Pracowników ITD, czyli Inspektoratu Transportu Drogowego, jest zbyt mało, by ścigać nieuczciwych kierowców ciężarówek. Jeśli czytnik wykryje brak opłaty, informacje o tym przekazuje operatorowi systemu. Ten po wstępnej weryfikacji przesyła zapis do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jeśli wszystko jest w porządku i okaże się, że czytnik błędnie zakwalifikował przejazd, inspektorat umarza sprawę. Jeśli nie i uda się ustalić sprawcę, kara wynosi 3000 zł, a ustawodawca nie przewidział, że liczba rejestrowanych wykroczeń pójdzie w miliony. Dotychczasowe wpływy z systemu viaTOLL to prawie 3 miliardy złotych, a zaległe opłaty mogą być dużo wyższe, pisze Gazeta Wyborcza. No i na koniec o błędach w raportach z policji z wypadków. W razie wypadku czy kolizji na miejsce zdarzenia są wzywani policjanci. Mają zabezpieczyć ślady i je opisać, tak by potem można było ustalić winnego i wypłacić odszkodowanie. Ale Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała te raporty, no i wynika z niej, z tego badania właściwie Izby, że są te raporty pełne błędów. Na 380 tysięcy zdarzeń drogowych pomyłki znalazły się w opisach 60 tysięcy. W aż 96% brakowało obowiązkowych danych lokalizacji GPS miejsca wypadku. Ten wysyp wadliwych raportów może wynikać z bardzo prostej przyczyny. Braku niezbędnej wiedzy policjantów. NIK odkrył, że aż 43% funkcjonariuszy ruchu drogowego nigdy nie odbyło obowiązkowych specjalistycznych szkoleń. A potem są takie kwiatki jak na przykład, że do zdarzenia, do kraksy na przykład doszło daleko na polu uprawnym, w rzece albo na Półwyspie Arabskim. Naraz? Nie, ale to już wystarczy. Więcej nie przeczytam. Zderzenie aut w rzece, czyli cuda w danych policji. Sprawa jest poważna. No poważna, poważna. Choć brzmi śmiesznie, to dziś w Rzeczpospolitej. Krystian Hanke, dziękujemy bardzo. Spotkamy się także przed 8:00. Wtedy kolega przyniesie tygodniki. No tak. Tak? Spróbuję. No, ciężkie. Spróbuj. Lekko nie będzie, ale będziemy próbowali. Po 7.35 będziemy także próbowali jedzenia. Fleksitarianizm, czyli takie podejście elastyczne do diety. Fleksitarianin to będzie ktoś, kto no nie będzie sobie kupował mięsa i gotował, ale jak pójdzie do kogoś na kolację i będzie dobrze zrobiona domowa wędlina, to zje. Będziemy się upierać, że wszyscy jesteśmy fleksitarianinami, dobrze powiedziałem? Bo jak jest coś dobrego w gościach, to zawsze człowiek chętnie zje, prawda? Zabrakło ich. to promocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. 7:30 już minęła. Benjamin Filip. Wiktor Janukowycz osobiście wydał rozkaz strzelania do demonstrantów na Majdanie. Takie są ustalenia ukraińskiego śledztwa w tej sprawie. Prokurator generalny informuje, że rozkaz otrzymali kierujący wówczas MSW i Służbą Bezpieczeństwa Witalii Zacharczenko i Oleksandr Jakemenko. Zatrzymano już kilku funkcjonariuszy Berkutu, a także jednego z dowódców kierującego specjalnym oddziałem. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8:00. Trzech górników zostało rannych w kopalni Lubin. Dwóch z nich zostało przysypanych ziemią i skałami. Do silnego wstrząsu doszło wieczorem na poziomie 900 metrów pod ziemią. Poszkodowani trafili do szpitala na dokładne badania, są potłuczeni i poobijani. 3/4 polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii czuje się akceptowanych w tym kraju i deklaruje, że chce zostać tam na stałe, wynika z najnowszego sondażu. 40% ankietowanych jest zainteresowanych uzyskaniem brytyjskiego paszportu. Pracownik techniczny Szpitala Zakaźnego w Warszawie wygrał konkurs na scenariusz filmu ogłoszony przez studio filmowe Zebra, którego szefem jest Juliusz Machulski. Wpłynęło 315 prac, również od kilku znanych scenarzystów, ale wygrał amator. Tomasz Jasiński zdradza, że wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy dostał książkę Podręcznik, wyjaśniającą zasady tworzenia filmowych scenariuszy. Demony to kryminał osadzony w środowisku policjantów i jak przekonuje Juliusz Machulski, to bardzo wciągająca historia z licznymi zwrotami akcji. Studio filmowe Zebra kupiło już prawa do ekranizacji, zdjęcia do filmu na podstawie tego tekstu prawdopodobnie ruszą mniej więcej za rok. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Ostatnie szlify i Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo wyszlifowany serwis ekonomiczny. Będzie spotkanie na szczycie w sprawie programu naprawczego lotu w przyszły piątek. Rozmawiać o tym mają unijny komisarz do spraw konkurencji Joaquin Almunia oraz minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Najważniejszą sprawą jest zgoda Komisji Europejskiej na udzieloną lotowi pomoc publiczną. Bruksela cały czas bada, czy była ona zgodna z unijnymi zasadami. Lot dostał do tej pory od państwa 400 milionów złotych. Wczoraj poinformował, że po raz pierwszy od 6 lat zanotował zysk. W 2013 roku 26 milionów złotych. Będą kolejne programy zachwalające polską żywność za granicą. Jak pisze Rzeczpospolita, jutro Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie promocji polskiego mleka oraz jabłek. Polska Izba Mleka wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła chcą na swój program przeznaczyć 2 miliony euro. Z kolei Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw wyda na promocję jabłek w Rosji i Emiratach Arabskich 5 milionów euro. Niektórzy eksperci wątpią jednak w skuteczność tego typu programów. Krzysztof Masiuk, sekretarz Klubu Liderów Samorządowych Poznańska, mówił w Trójce, że nie ma jednej wspólnej strategii promującej żywność za granicą. Kuleje wszystkim, choćby i to, że nie ma jednej izby, jednej reprezentacji polskich przedsiębiorców. Jest to rozbite na kilka korporacji. Eksportem zajmują się IMZ, i Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa. To absolutnie czemu dobremu nie służy. Łącznie na promocję żywności Polska wydaje 295 milionów złotych. Co czwarty emeryt we Włoszech nie ma 65 lat. Takie wyniki przynosi raport Urzędu Statystycznego w Rzymie. Potwierdza on przy tym, że emerytur jest we Włoszech więcej niż emerytów. O tym fenomenie Marek Lenert. We Włoszech można mieć więcej niż jedną emeryturę. W takiej sytuacji jest aż 7 milionów osób. Tym też tłumaczy się, że średnia emerytura wynosi tu 11,5 tysiąca euro rocznie, a statystyczny emeryt pobiera 16 300. W rzeczywistości co czwarty musi zadowolić się mniej niż 1000 euro miesięcznie, a 1/3 dwoma tysiącami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejny rekord wszechczasów na amerykańskiej giełdzie. S&P 500 do góry o 29% i zamknął się na poziomie 1890 punktów. Wzrosty również w Azji. Nikkei w Tokio do góry o 1,18%. Hang Seng w Hongkongu o 0,32%. Traci tylko Shanghai Composite 0,32% w tej chwili. Złoty bez większych zmian, w związku z tym kursy walut też na podobnych poziomach co wczoraj. Euro po 4,16, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5 zł i 3 grosze, a frank szwajcarski po 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl.

No i zaraz potem, wracając do domu, napisałem tę pieśń. Worried man, worried man, I'm a very worried man. Hungry babies don't understand. Papa is a worried man, Papa is a worried man. Place I used to draw my pay, slammed the door on me today. Told me just to stay away and don't come back again. Well, I went back home to break the news. My woman saw that I had the blues. She said the babies need new shoes. Now I'm a worried man. Worried man, worried man, I'm a very worried man. Hungry babies don't understand. Papa is a worried man. Papa is a worried man. That I can feed my family. I don't own a money tree. I don't own no land. But I said, Mama, don't you cry. I'll get a job before the day goes by. I don't know where, and that is why. And I'm a worried man. Worried man, oh, worried man. I'm a very worried man. Hungry babies don't understand. Papa is a worried man. Papa is a worried man. Papa is a worried man. Zapraszamy także na poniedziałek kolejne spotkanie. Za 18 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Jedni nie jedzą mięsa, inni także jajek, inni piją mleka, jeszcze inni ograniczają dietę na przykład tylko do surowych owoców. Są też tacy, którzy twierdzą, że odżywiają się jedynie powietrzem i energią ze słońca. Jak mówią, to nie tylko dieta, ale także i filozofia, i styl życia. Mamy więc bretarian, witarian, fleksitarian czy frutarian. Sami frutarianie jedzą tylko i wyłącznie, można powiedzieć, te rzeczy, które nie powodują śmierci rośliny. Maciej Trojanowski, autor bloga NeoVege. Uważają, że roślinę też można zabić. Roślina też w jakiś sposób czuje, skoro jest żywym stworzeniem. No i oni po prostu jedzą na przykład jabłko, które samo spadnie z drzewa. W momencie, kiedy jemy jabłko, to nie powoduje śmierci całej rośliny. Natomiast kiedy już zjemy marchewkę, trzeba wyrwać całą roślinę, no i wtedy ona już w żaden sposób nie urośnie. Jest jeszcze tak zwana kuchnia raw, czyli witarianizm. Piotr Krupa z restauracji wegetariańskiej Wega. To jest odżywianie się produktami surowymi czy półsurowymi. W witarianizmie nie podgrzewa się niczego powyżej 50 paru stopni. Dlaczego? To chyba nie ze względów ideologicznych. To jest też ideologia, przekonanie, czy takie na poły, moim zdaniem na poły mistyczne, związane z tym, że jeżeli produkt jest podgrzewany, to przestaje być żywy. Jestem zwolennikiem natury, czyli bardziej instynktu. Piotr Kiewra z Klubu Zdrowego Stylu Życia. Ja bym to nazwał nie jakąś dietą typu frutaria, ani z witarianizm, tylko właśnie dietą instynktowną. Taką, jaką kiedyś stosowali ludzie pierwotni. To są warzywa, owoce, orzechy, również jajka. Je pan surowe jajka? Od czasu do czasu tak. To znaczy, no często. Są różne odmiany wegetarianizmu. Dietetyk Magdalena Czyrynda-Kolenda. Laktoowo-wegetarianizm, gdzie możemy sobie pozwolić na jedzenie nabiału jajek czy też miodu. Laktowegetarianizm to też pozwalamy sobie oprócz warzyw, owoców, oprócz kasz strączkowych, zostawiamy mleko i produkty mleczne. Te diety biorą się faktycznie głównie z ideologii. To znaczy, normalnie ludzie odżywiają się tak, jak się każdy odżywia. Jedząc mięso, jedząc nabiał. Człowiek moim zdaniem jest wszystkożerny. Jeżeli człowiek zmienia te swoje przyzwyczajenia żywieniowe, to głównie z tego powodu, że jest to jakaś ideologia, że jest to wbrew myśleniu na przykład o zwierzętach, o traktowaniu zwierząt. Coraz modniejszy nurt również w Polsce jak fleksitarianizm, czyli takie podejście elastyczne do diety. Fleksitarianin to będzie ktoś, kto no nie będzie sobie kupował mięsa i gotował, ale jak pójdzie do kogoś na kolację i będzie dobrze zrobiona domowa wędlina, to zje. Jest taki też nurt w tej chwili, to Paul McCartney zapoczątkował, że w poniedziałki nie je się mięsa. Wpadł na taki pomysł. Jeżeli chodzi o frutarianizm, ciężko jest zadbać o to, aby ta dieta była odpowiednio zbilansowana, aby nie pojawiały się niedobory. Nie mamy źródła białka, bo takich osób no, mogą się pojawić bardzo duże niedobory. Mogą się pojawić omdlenia, anemia i poważniejsze problemy zdrowotne. Witarianie też się między sobą kłócą, dlatego że część witarian je surowe warzywa, owoce, a część witarian uważa, że witarianizm to również jest jedzenie surowego mięsa, bo tam w zasadzie chodzi o żywe, czyli surowe. Jest jeszcze friganizm, jedzenie resztek, odpadów, czegoś, co tak, się wyrzuca. To jest taki bardziej, powiedziałbym, nurt społeczny. Tu nie chodzi o jedzenie odpadków. Ktoś sobie wyobraża tak zwanego, na Śląsku jest takiego jedzenie hasi sznupel. Taki brudny łachmaniarz, który jakieś tam paskudstwa wygrzebuje. Nie, na przykład mamy targ. W piątek wiele owoców, które się nie sprzedało, jest po prostu wyrzucanych, zostawianych. Owoców, warzyw. Podobnie w sklepach. Pęknięte opakowanie chociażby, czy coś kończy się data trwałości. Frigarianie korzystają. Tak. Bretarianizm to jest odżywianie światłem i odżywianie powietrzem. Niektórzy przez pewien czas to stosują. Mówią, że przez tydzień czy przez 10 dni mogą coś takiego stosować. Mogą? Szczerze, rzeczywiście to już jest bardzo ekstremalny sposób na życie. Z powietrza nie dostarczymy sobie podstawowych składników odżywczych, choćbyśmy się bardzo starali. Ja po prostu się nauczyłem rozumieć takie podejście, mimo że no, sam normalnie kupuję warzywa, normalnie kupuję owoce, kaszę, ale doskonale jakby rozumiem. To też jest pewna ideologia, to też jest kwestia podejścia z szacunkiem do żywienia, do tego, co jemy. Łukasz Karusta pytał o różne diety. Jest jeszcze jeden ciekawy sposób odżywiania. To dieta Fletchera. Polega na przeżuwaniu każdego pokarmu dokładnie 32 razy. Dotyczy to także napojów. 32 razy, przypominam. Ciekawe, jak się człowiek pomyli tak w okolicach 25 razu, to zrobić wtedy. Aha, jeszcze jeden list od pana Marka. Ranek @polskieradio.pl. Mój szwagier to mega giga fleksitarianin. Rozumiem, że lubi chodzić w gości. Minut ósma. Krystian Hanke, tygodniki jednak dotarły. Wiesz, co to jest? Tak pytam obrazowo, co to jest, bo powinienem zapytać kto, bo to są ludzie. To ale... jest gazeta. Nie, kto? Kto to jest? Zbiorowa grupa. To są ludzie. Tak, to jest kolejka do Tuska. Taka jest okładka tygodnika Przegląd w tym tygodniu. Donald Tusk, niczym władca na tronie, no i poddani w kolejce do niego. No i taki jest artykuł w temacie tygodnia, można powiedzieć, w Przeglądzie. Kolejka do Tuska. Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych, rodziny wielodzietne, pielęgniarki, lokatorzy, ludzie starsi, młodzi bez pracy i bez perspektyw. Wszyscy mają, można powiedzieć, do premiera biznes. To duży tekst. w tygodniku Przegląd w tym tygodniu. Rodzice niepełnosprawnych dzieci pokazali, że rządzący zauważają ich problemy dopiero w obecności mediów. No i to jest jakiś sposób. Co poza tym, no, szary człowiek w zderzeniu z całą machiną państwową, biurokratyczną stoi na przegranej pozycji, dopóki nie wykrzyczy swojej rozpaczy. W Polsce prawa lokatorskie są słabo chronione, bo dominuje teza o wyższości praw własności i tak dalej. I tak dalej. Poza tym, także w Przeglądzie, Damian Bartyla to prezydent Bytomia od października 2012 roku, były prezes Polonii Bytom, zaistniał w lokalnej polityce w roku 2010. Od tego momentu zdążył już wykonać parę sztuczek, dzięki którym można o nim powiedzieć sztukmistrz z Bytomia. No i tak jest zatytułowany tekst Sylwetka o prezydencie tego miasta. Mieszkańcy liczyli, że nowy prezydent uporządkuje miasto, jednak głównym celem nowej ekipy było szukanie okazji do sprywatyzowania miejskich spółek. Wiedza przydatna w zarządzaniu klubem piłkarskim okazała się niewystarczająca do zarządzania miastem. Bartyla wpisał do budżetu miasta 100 milionów złotych dochodów z prywatyzacji, której nie potrafił przeprowadzić. Bytomski budżet ma ratować sprzedaż budynków po elektrociepłowni Sząbierki za 30 milionów złotych. Tylko że kompleks nie jest jeszcze własnością miasta. Czytamy w Przeglądzie. A w tygodniku gość niedzielny, tekst Kasa z nieba. Czy można się modlić o pieniądze? Zapytała znajoma katechetka w drugiej klasie podstawówki. Nie, zgodnym chórem krzyknęły dzieci. Nie? A dlaczego nie? Odpowiedź na to pytanie nie dawała mi spokoju, pisze Marcin Jakimowicz. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzieci powieliły jak na ksero to, co usłyszały w rodzinnych domach. Zdziwiłem się, gdy zobaczyłem, że pytanie, czy można się modlić o pieniądze, niezwykle często zadawane jest na katolickich czatach i portalach. Skąd taka nieufność wobec tej materii? Czy to echo burzliwych sporów sprzed wieków z Kalwinami, dla których dostatek był wymierną oznaką Bożego błogosławieństwa? A może nie trzeba kopać tak daleko i wystarczy cofnąć się jedynie o 50 lat do czasów urawniłowki głębokiej komuny? Na ludzi bogatych słusznie patrzono z ogromną podejrzliwością. Muszą mieć plecy i wsparcie wielkiego brata. Dokąd w swych poszukiwaniach doszedł autor artykułu, proszę sięgnąć, to tekst Kasa z nieba w tygodniku Gość Niedzielnym, w którym także ucieczka z kryminału, czyli uchodźcy z Krymu w Polsce starają się o status uchodźców z nadzieją, że kiedyś wrócą na Krym. Ukraiński Krym, są w ośrodku w Łukowie. To reportaż Jacka Dziedziny, a także jedyne takie muzeum papieża, czyli przed kanonizacją Jana Pawła II, relacja z Wadowic, gdzie powstało pierwsze na świecie multimedialne muzeum Jana Pawła II. No i jeszcze na koniec duży format, także w tym tygodniu, po dwóch bardzo poważnych tekstach, Zabójstwo honorowe w Polsce, to historia z Łodzi, oraz o moskiewskich niewolnicach, czyli pracowniczkach właściwie supermarketów, torturowanych, można powiedzieć tak, jest też coś dla głębszego oddechu, a w zasadzie coś, co polecać należy. Ha, ha, ha, hi, hi, hi. Trzeba zświrować, żeby nie zwariować. Tomasz Kwaśniewski prowadzi badania nad śmiechem i pisze tak. Pomysł miałem taki, że wsiądę do pociągu takiego z przedziałami, zacznę się głośno śmiać, a jako, że ludzie nie będą mogli tak po prostu z niego uciec, no, sęk w tym, że ja też nie będę mógł tak po prostu z niego uciec, więc dobrze by było, gdyby pociąg zatrzymywał się dość często. Podszedłem do kasy na dworcu. Szanowna pani, nie będę owijał bawełnę. Prowadzę badania nad śmiechem i potrzebuję takiego pociągu, który... Pani uśmiechnęła się życzliwie, a potem mi dała bilet do Żyrardowa. W życiu nie byłem w Żyrardowie, pisze Kwaśniewski. W życiu też nie wyobrażałem sobie, że pojadę tam w takiej sprawie. O badaniach nad śmiechem w dużym formacie, no to tak troszkę na poprawę humoru i dla zdrowia. No ciekawe, co w tym Żyrardowie i co w tym przedziale. Zostawię ci duży format. Dziękuję uprzejmie. Krystian Hanke, do usłyszenia. Teraz łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry, prasa zagraniczna. Dzień dobry. Z uśmiechem, tak. Czy nie? Na początek sprawy poważne. Dobrze. Jednak. Prasa niderlandzkojęzyczna, gazeta The Standard. Służby zajmujące się bezpieczeństwem państwa były ślepe, nie wykryły amerykańskiego szpiegowania. Tak dzisiaj donosi na pierwszej stronie dziennik The Standard. Powstał krytyczny raport w tej sprawie komisji nadzorującej działania służby bezpieczeństwa. To stawia pod znakiem zapytania możliwości belgijskiego wywiadu, który nie dostrzegał zagrożenia ze strony przyjaznych mocarstw, a tymczasem wiele było ostrzeżeń. To gazeta The Standard, a poza tym także w niderlandzkojęzycznej prasie publikacje na temat rodziny królewskiej, na temat nieporozumień w rodzinie królewskiej. Gazety Herlaatste News i Newsblad piszą o księciu Wawrzyńcu. To jest młodszy brat króla Filipa, który kilkanaście dni temu został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, gdzie był leczony na zapalenie płuc, a także na bezsenność. Był w szpitalu, ale kiedy trafił do szpitala, rodzina królewska, to znaczy król Albert z żoną Paulą, to jest król, który abdykował na rzecz obecnego Filipa, byli na urlopie we Francji, nie przerwali go, tłumacząc się licznymi zobowiązaniami i dopiero dopiero kiedy spadła ostra krytyka na króla Alberta i Paolę za takie zachowanie, odwiedzili księcia w szpitalu i ku zaskoczeniu wielu królowa Paola rozesłała list do mediów, w którym napisała, że martwi się o przyszłość księcia, który jest jednym z najbardziej delikatnych ze wszystkich jej dzieci i że brakuje mu wsparcia. Ja tylko przybliżę postać księcia Wawrzyńca. To jest czarna owca rodziny królewskiej. Często trafiał na czołówki gazet, lubi szybkie samochody, notorycznie przekraczał prędkość, kiedyś stracił prawo jazdy, próbował też sił w polityce zagranicznej. Na przykład kilka lat temu pojechał do Konga, to jest była belgijska kolonia, z którą Bruksela ma napięte relacje, i tam rozmawiał z władzami w Kinszasie, nie informując o tym ani rządu, ani rodziny królewskiej. Nie chciał się podporządkować zaleceniom dworu królewskiego i w końcu rodzice, czyli właśnie król Albert i Paola, usunęli go z oficjalnej listy gości zapraszanych na uroczystości. W ogóle nie miał wstępu do Pałacu Królewskiego. To się zmieniło, kiedy na tronie w ubiegłym roku zasiadł jego brat Filip, który go zrehabilitował. Tym bardziej, jak piszą dwie gazety na pierwszych stronach, poirytowany był król Filip listem swojej mamy, Paoli, która napisała, że brakuje mu wsparcia rodziny królewskiej. Takie publikacje są niesprawiedliwe, bo jeśli ktokolwiek usunął go z najbliższego otoczenia, to byli to jego właśnie rodzice. Tak brzmi oficjalny komunikat Pałacu Królewskiego. I poza tym jeszcze na koniec o cenzurze w Parlamencie Europejskim. To już artykuł z portalu internetowego EU Observer. Okazuje się, że szef parlamentu Martin Schulz ocenzurował raport, który krytykował jego działalność, a konkretnie usunął jeden paragraf. W tym paragrafie mowa była o krytyce przewodniczącego za opóźnianie prac w Komisji Kontroli Budżetowej. Rzecznik przewodniczącego w rozmowie z portalem i Observer tłumaczy tajemniczo, że ten paragraf został usunięty, bo prezydent, przewodniczący parlamentu uznał za niedopuszczalne niektóre stwierdzenia, które są w sprzeczności z jego zobowiązaniami prawnymi w odniesieniu do zasad zachowania poufności. Takie tajemnicze tłumaczenie przysłał rzecznik. Nikt nie wyjaśnił, o co chodzi z tymi zobowiązaniami prawnymi i o co chodzi z tą poufnością. Natomiast usunięty paragraf mówił o tym, że członkowie komisji zostali wezwani w charakterze świadków w sprawie byłego komisarza do spraw zdrowia. Martin Schulz wstrzymywał te wezwania przez 2 miesiące, opóźniał wysłuchania publiczne w tej sprawie, które dotyczyły także oskarżeń pod adresem wysokich urzędników w Komisji Europejskiej. I to wszystko, jak pisze portal EU Observer, no te wszystkie informacje pojawiają się w czasie, gdy kontrowersyjna jednak staje się działalność obecnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który przecież przygotowuje się do kampanii wyborczej i ubiega się o stanowisko nowego szefa Komisji Europejskiej. Przecież jest w końcu jest głównym kandydatem socjalistów na to stanowisko. A zatem wszystko wygląda na to, że przygotowuje sobie już ciepłą posadę w Komisji Europejskiej, ale przecież jeszcze to wszystko muszą zweryfikować wyborcy, a wybory do Parlamentu Europejskiego już pod koniec maja. Dziękujemy. To Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. No i teraz musimy rozstrzygnąć naszą zabawę, czyli jakim jednym słowem można opisać zespół Pixies. Sporo odpowiedzi przyszło, bardzo ciekawe, ale postanowiliśmy, że podwójny karnet na 3 dni Orange Warsaw Festival otrzyma pan Jakub z Jelcza Laskowice. Pan Jakub takim poetyckim słowem to opisał, które odpowiada na wszystkie pytania i opisuje wszystko. To słowo to Wichajster. Dziękujemy. Do usłyszenia. Panie Jakubie, proszę oczekiwać na te bilety i karnety. Aha, jeszcze jeden słuchacz. Można zapytać słuchaczy o jedną rzecz? O moją dietę, która polega na tym, że zjadam wszystko po swoich dzieciach. Czy jest jakaś nazwa na to? Ale więcej osób korzysta z takiej diety. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem, tylko 6,66 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w 3 smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 6,66 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach.